کوره زنی همیشه رهنمای ماست. مهر تا چون شد پیشه هم دور است و نیست اندیشه هم در راه تو که این ارزشی دارد این جان ما آینده باد خاک ایران ما. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی. برنامه بامدادی امروز یک شنبه ششم تیر ماه 1389 خورشیدی برابر با 27 یونی 2010 میلادی با همراهی شما عزیزان آغاز میکنم. شما صدای ما را از رادیو البرز میشنوید. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. آخرین خبرهای ایران و دیگر کشورهای جهان، مطالبی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. زمان پخش برنامه‌های رادیو البرز شنبه‌ها از ساعت 8 بامداد تا 12:30 دقیقه و یک شنبه‌ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شما می توانید برنامه‌های رادیو البرز رو از طریق iranifo.geek و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. ما آماده شنیدن نظرات شما هستیم با شماره تلفن 27582212 و یا از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com در میان بگذارید با ما. توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. رهبران کشورهای گروه 8 نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. تظاهرات علیه نشست سران 20 کشور صنعتی در کانادا به خشونت کشیده شد. آمادگی کانادا برای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران. کنگره آمریکا طرح تشدید تحریم‌های جمهوری اسلامی را تصویب کرد. حسن خمینی نسبت به بروز دلسردی اجتماعی هشدار داد. میزان صادرات نفت ایران از 4,656,000 بشکه در سال 57 به 2,357,000 بشکه در سال 87 کاهش یافت است. عفو بین الملل خواستار رفع اتهام از پنایی و شیرزادی شد. روز جهانی پشتیبانی از قربانیان شکنجه و ایران یکی از کانونهای شکنجه در جهان است. فیلم بهمن قبادی برنده جایزه فستیوال بین المللی مراکش شد. نفت شهر همچنان در محاصره شعله‌های آتش. اعتراض دیدبان حقوق بشر به یوتلسات در مورد ارسال پارازیت توسط جمهوری اسلامی. اما فوتبال جام جهانی، غنا با شکست آمریکا و اوروگوئه با شکست کره جنوبی به مرحله یک چهارم نهایی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی راه یافتند. در ادامه برنامه از امروز یک شنبه ترانه‌های ماندگار به روایت محمود خوشنام برای شما پخش میکنیم که امروز روح الله خالقی را در نظر گرفتیم، تقدیم حضورتون خواهم کرد. اما علاوه بر خبرهای ایران و دیگر کشورها، گفتار ادبی آقای طباطبایی را خواهیم داشت. با ما باشید تا ساعتی 11 بامداد امروز.

پیش خدا دادی قرارم، من از کی کمترم یاری ندارم، من چرا یه گل بزن گلشن ندارم، ای خدا من دلت آهن ندارم، ای خدا من که دلت آهن ندارم. پردازم به پخش گزارشی که روز قبل فرصت یاری نکرد که برای شما پخش بکنم، در رابطه با سنگسار خانم سکینه محمدی آشتیانی است. زنی است که از سال 1384 در زندان تبریز در انتظار اجرای حکم سنگسار است. حکم سنگسار بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در مواردی صادر می شود که فردی متأهل یا فردی دیگر غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کند. توجه شما را به گزارشی از رادیو فردا در این زمینه جلب می کنم. سکینه محمدی آشتیانی زنی است که از سال 1384 در زندان تبریز در انتظار اجرای حکم سنگسار خود است. وکیل او محمد مصطفایی میگوید او به اتهام گناه ناکرده زنای محسنه به سنگسار محکوم شده است. حکم سنگسار بر اساس قوانین ایران در مواردی صادر میشه که فردی متأهل با فردی دیگر غیر از همسر خود رابطه جنسی برقرار کنه و این رابطه با شهادت 4 شاهدی که دادگاه اونها رو عادل تشخیص میده یا 4 بار اعتراف فردی که مرتکب این عمل شده ثابت میشه. برای اجرای مجازات سنگسار محکوم مرد رو تا کمر و محکوم زن رو تا گردن در زمین دفن میکنن و سپس بدنش رو هدف پرتاب سنگ قرار میدن. این سنگ ها نباید اونقدر بزرگ باشه که محکوم رو در جا بکشه، بلکه باید به تدریج باعث مرگ اون بشه. بقیه داستان حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی رو از زبان سهیلا وحدتی، فعال حقوق بشر در امریکا میشنویم که سوالات همکار ما علیرضا کرمانی رو پاسخ داده. خانم سکینه محمدی آشتیانی زنی است که در اسکو از سال 84 دستگیر شده و در سال 85 به جرم رابطه نامشروع به 99 ضرب شلاق محکوم شده و حکم ایشون هم اجرا شده و پرونده بسته شده. اما بعد پرونده قتل به جریان افتاده توی دادگاه کیفری در تبریز، این پرونده رو قاضی دوباره برخلاف قانون، چون پرونده بسته شده بوده، باز کرده و به ایشون حکم سنگسار میده این دفعه. و جالب این که در این پرونده هیچ سندی یا شاهدی برای اثباتی که ایشون رابطه نامشروع داشته وجود نداره. حتی مشاوران قاضی، مستشاران قضایی، دو نفرشون نوشتن که هیچ سندی وجود نداره و حتی علم قاضی هم مطابق عرف قانون نیست، ولی متاسفانه ایشون محکوم به سنگسار شده. خانم وحدتی، در برخی موارد دیده شده که دادگاه‌ها جلو اجرای حکم سنگسار رو گرفتن یا حتی رئیس قوه قضاییه جلو اجرای حکم سنگسار رو گرفته. ریاست قوه قضاییه، رئیس کمیسیون عفو بخشودگی میتونن عفو بدن و مورد بخشش قرار بدن و رهبر کشور همیشه این قدرت و توانایی رو داره که بخشش رو اعمال کنه و مورد عفو قرار بده مجرمین رو، اگر خانم به مجرم حساب کنیم. بنابراین جا برای بخشش وجود داره و خیلی وقتا وقتی که حکم تایید میشه، تنها راهی که میمونه کمیسیون عفو بخشودگیه که آقای مصطفی وکیل این خانم الان امیدشون رو به این کمیسیون گذاشتن. و معمولا تجربه نشون داده وقتی که افکار عمومی به شدت مخالفت میکنه با سنگسار، کمیسیون عفو بخشودگی وارد عمل میشه و حکم سنگسار مورد بخشش قرار میده یا تبدیل به شلاقش میکنن. اینطور که محمد مصطفی وکیل دادگستری در ایران در وبلاگ شخصی خودش نوشته، سکینه محمدی آشتیانی تاکنون دو مرتبه درخواست عفو و بخشش داده و اعلام کرده که دو فرزند، یک دختر و یک پسر داره که اونها در خارج از زندان منتظر او هستند. این خانم بارها گفته که بیگناه بوده و اگر عملی خلاف شونات اسلامی مرتکب شده از اون توبه کرده و از کرده خودش پشیمانه و با همه اینها هر لحظه امکان داره که این زن در زندان تبریز سنگسار بشه. در گفتگو با آسیه امینی، یکی از اعضای فعال کمپین ضد سنگسار، ابتدا از اون پرسیدم خانم امینی، برای ما میگید که در طی سالهای بعد از انقلاب اسلامی این چندمین سنگساریه که خبرش در اختیار رسانه‌ها قرار میگیره؟ بعد از سال 2001، بعد از یک نشستی که ایران با نمایندگان اتحادیه اروپا داشت و در مورد وقوع سنگسار در ایران مورد سوال و جواب واقع شد و مسئله وهن جمهوری اسلامی و وهن اسلام پیش آمد، آقای شاهودی دستوری دادن به صورت بخشنامه به محاکم قضایی که این حکم اجرا نشه در ایران. بسیار پیشتر از این هم آیت الله موسوی بجنوردی در یک نوشته‌ای گفته بودند که بخشنامه‌ای که به امضای آقای خمینی رسونده بودند به محاکم قضایی دستور داده شد که این حکم اجرا نشه. بنابراین می‌بینیم که در 30 سال گذشته دو بار این اتفاق به صورت بخشنامه‌ای رخ داده و همین تکرار این در حالت دستور قضایی نشون میده که قابل شکستن هست بخشنامه، برای اینکه قاضی دستورش رو از قانون میگیره نه از بخشنامه‌هایی که عمدتاً مبنای سیاسی دارن. بنابراین در این 30 سال این اتفاق رخ میداده، اما اینکه کسی یا کسانی بیان به صورت یک تحقیق یا به صورت یک گزارش مستند دنبالش بکنن از سال 1385 خوشیدی تا امروز صورت گرفته. و در طی سال 85 تا به امروز آیا اجرای حکم سنگسار در ایران داشتیم؟ تا امروز 7 نفر در ایران سنگسار شدند که البته یک مورد از این 7 نفر نه دادگاهی براش تشکیل شد و نه اجرا کننده ی حکمش محاکم قضایی یا نیروی انتظامی بودن، بلکه یک دختر 14 ساله بود که در اطراف زاهدان توسط پدرش و بر اساس سنت‌های قومی سنگسار شد. اما 6 مورد دیگه در محاکم قضایی حکمشون صادر شد و حکمشون به اجرا در اومد که از این 6 نفر 5 نفرشون جان سپردن. و آیا افرادی هم بودن که حکم سنگسار براشون صادر شده باشه اما به دلایل این حکم اجرا نشده باشه؟ بله، زیاد هستن کسانی که حکم سنگسار گرفتن و حکمشون اجرا نشد. حداقل 5 مورد هست که در پرونده هاشون رو ما دنبال می‌کردیم، اینها حتی حکم تبرئه گرفتن. زنی بعد از 13 سال حکم تبرئه گرفت، شلاق خورد و اومد بیرون، و زن دیگه‌ای 7 سال و یک زن اومد در شیراز باز به همین ترتیب. و همچنین مکرمه که هم جرم آقای جعفر کیانی مرد سنگسار شده تاکستانی بود مورد دیگه بودن، یعنی 5 نفر که با احکام جایگزین از سنگسار تبرئه شدن بعد از سالها تحمل زندان با حکم سنگسار، یعنی بعد از سالها حکمشون شکسته شد و شعبه هم عرض بهشون حکم جایگزین داد. اما در خصوص احکام اجرا شده باید به شما این نکته خیلی مهمه که عرض کنم در این 5 سال احکامی رو که من یاد میکنم احکامی هستن که مستنداتشون جمع‌آوری شده، وگرنه ما شنیده هایی که از اجرای حکم سنگسار داریم بیش از این تعداد هست. ما موردی رو در یزد شنیده ایم، موردی رو در قزوین شنیده ایم، همچنین باید از جایگزین شدن بعضی از احکام اعدام به جای سنگسار نام ببرم که اون هم فقط در 2 سال گذشته حداقل 3 مورد سندش موجود هست که با حکم سنگسار اعدام صورت گرفته. و آیا هنوز هستند کسانی که در زندان‌های ایران منتظر اجرای حکم سنگسارشون باشن غیر از مورد اخیر اعلام شده خانم سکینه محمدی آشتیانی؟ بله هستن، هنوز هم هستن. چند نفر؟ آیا آماری در مورد اونها وجود داره؟ ترجیح میدم که آمار دقیق ارائه ندم به خاطر اینکه این موضوع نیاز به تحقیق دوباره داره. دلیل این که با تمام مناقشاتی که در طی سالهای گذشته در مورد اجرای حکم سنگسار وجود داشته، همونطور که شما اشاره کردید دوبار رهبران قضایی جمهوری اسلامی دستور دادن که حکم سنگسار اجرا نشه، اما قضات با توجه به ادعای عدم وابستگی قضایی خودشون این حکم رو اجرا کردن، حساسیت این موضوع کجاست؟ چرا قضات تبعیت نمی‌کنن از حکمی که رهبران قضایی صادر می‌کنن و چرا اصرار وجود داره بر اینکه حتما سنگسار در جمهوری اسلامی صورت بگیره؟ این ایراد از رهبران قضایی هست که نادیده می‌گیرن مسئله استقلال رأی قاضی رو که قاضی فقط از قانون دستور می‌بره. البته متأسفم که این پافشاری ما بر روی تبعیت قاضی از قانون منجر به این شد که در سال گذشته مجلس رهن جمهوری اسلامی در مجامع بین‌المللی حقوق بشر رو بهانه‌ای قرار بده برای شانه خالی کردن از مسئولیت اجرای این حکم در قانون. شاید تأکید ما بر حمایت قانونی قانونگذار و مجریان قانون از مجازات سنگسار منجر به این شد که قانون مجازات اسلامی لایحه‌اش در حوزه سنگسار سکوت بکنه. سکوت قانون در مورد سنگسار به این معنا هست که قاضی مکلف هست در زمانی که با چنین اتهامی برخورد میکنه به جای مراجعه به قانون، چون قانون مسکوت گذاشته، به شرع مراجعه بکنه. متاسفانه مراجع فقهی که مرجعیت قانونی پیدا کردن در کشور ما بر اجرای حکم سنگسار اصرار دارن، یعنی کسانی مثل آیت الله صانعی یا آقای موسوی بجنوردی، مرحوم آیت الله منتظری، مرجعیت قانونی نداره حکم فقهیشون و آنهایی که در قانون تأثیرگذار هستند یا بر محاکم قضایی تأثیرگذار هست فتواشون در این زمینه سنگسار رو تایید میکنن و حتی لازم الاجرا میدونن. متاسفم که این رو عنوان میکنم. شاید بشه گفت حتی یک رقابت فقهی و یک رقابت سیاسی هست که پشتوانه اجرای چنین حکمی هست. شما میدونید در کشور ما اجرا کننده این حکم، حداقل این 6 موردی که بنده در موردش تجربه تحقیقی دارم، در هر 6 موردش اجرای حکم با دستور مشخص قاضی و با کمک و استمداد از نیروهای داوطلب در مراجع امنیتی و انتظامی کشور بوده. خانم امینی، شما گفتید که در مورد 6 تا از پرونده های سنگسار تحقیق میدانی داشتید. آیا میتونید در مورد شخصیت افرادی که سنگسار شدن هم به ما چیزی بگید؟ آیا زمانی که اون جرم داشته رخ میداده و صورت میگرفته آگاه بودن به اینکه دارن گناه و خطایی انجام میدن یا نه؟ یکی از کسانی که حکمش اجرا شده بود، من از زبان خانوادهشون این موضوع رو نقل میکنم که در آخرین ملاقاتی که با ایشون در زندان داشتن گفتن که من این اعتراف رو تحت شکنجه کردم و شکنجه رو هم توضیح میدادن. فیلمی به من نشون دادن در زندان که پوست سر یک زن رو میکندن و در نهایت گفتن که اقرار نکنی و این نامه رو امضا نکنی این بلا سر تو خواهد آمد. برای برادرش با گریه توضیح میداد و قسم میخورد که تو بدون که من این کار رو نکردم و به بچه‌های من در آینده بگو که مادرشون هرگز این کار رو نکرده. اساساً حتی اگر چنین حکمی در قانون یا در شرع از طرف عده‌ای از فقها یا قانونگذاران حمایت بشه و این رو حد الهی بدونن که قابل جایگزینی نیست یا لازم الاجرا هست، استدلال کسانی که این رو قابل اجرا نمیدونن اساساً به این هست که امکان نداره هرگز دادگاهی بتواند یک موضوع زنای محسنه رو در یک دادگاه عادلانه قضاوت. دلیل این که بسیاری از فقها این رو قابل اجرا نمیدونن همین موضوع هست. شما چگونه میتوانید 4 شاهد عادل پیدا بکنید که با چشم خودشون در یک صحنه حضور داشته باشن و بتونن بگن که ما عمل رابطه جنسی رو به طور کامل مشاهده کردیم. خود این شاهد از عدالت ساقط میشه. خانم امینی، بسیاری از فقها معتقدن که اصلا اسلام در این زمینه یک سیستم محال رو در نظر گرفته تا از ورود افراد به حریم خصوصی دیگران جلوگیری بکنه و مانع اون بشه، اما اکثر این احکام سنگساری که داره صادر میشه با استناد به علم قاضی هست. بسیاری از احکامی که صادر شدن بر مبنای اقرار فرد بوده، یعنی زنا با دو مسئله 4 شاهد عادل یا 4 بار اعتراف خودخواسته و داوطلبانه فرد زانی اثبات میشه. در بسیاری از این موارد مسئله داوطلب بودن و خودخواسته بودن اقرار زانی اصلا ملاحظه نمیشه. در دادگاه ها در رویه قضایی خشن‌ترین شیوه ها برای گرفتن همچین اعترافنامه هایی اعمال میشه. بعد قاضی بر اساس علم خودش یا بر اساس شواهدی که معمولا هم ناکافی هستن حکم رو صادر میکنه. ماده 105 که در مورد علم قاضی هست در این مورد اصلا محلی از اعراب نداره. با تمام اینها خانم امینی، به نظر شما چه اصراری وجود داره بر اجرا شدن حکم سنگسار در سالهای اخیر در جمهوری اسلامی؟ من این موضوع رو خیلی بیشتر از این که یک مسئله کاملا قضایی بدونم، یک اتفاق سیاسی میدونم در ایران، برای اینکه این حکم به دست نیروهای انظامی و امنیتی اتفاق میفته که هم در زیر مجموعه دستگاه اجرایی کشور قرار دارن و هم در مجموعه دستگاه قضایی کشور قرار دارن. بنابراین مردم عادی نیستن که بر اساس دستور یک مثلا فقیه یا کسی که فتوا داده برن این رو اجرا بکنن. از طرفی کسانی که چنین فتوایی رو صادر میکنن و اصرار دارن که در قانون و دستگاه قضایی کشور هم چنین چیزی وجود داشته باشه، فقهای سیاسی هستند، یعنی فقهایی که مرجعیتشون و دستورات دینیشون مستقیما وارد قانون ما شده. بنابراین من این دستور رو یک دستور کاملا سیاسی میدونم و اجرای اون رو هم شامل دستورهای سیاسی میدونم، برای اینکه معتقدم هیچ کدام از سنگسارهای اتفاق افتاده در چند سال اخیر بدون اطلاع و آگاهی مراجع بالای سیاسی در کشور ما و قضایی امکان رخ دادن نداشته. اینجای سوال وجود داره که نمایندگانی که لایحه مجازات اسلامی رو تیر ماه گذشته اصلاح کردن و قانون سنگسار رو ازش حذف کردن، اما تاکید کردن که این حکم اجرا خواهد شد ولی به دستور شرع، این بار چه لباسی قرار هست بر تن چنین مجازاتی بدوزن؟ چون دیگه منبع قانونی نداره. بنابراین من نمیدونم قضات با مبنای کدام قانون میخوان دستگاه های اجرایی کشور رو ملزم بکنن به اجرای چنین حکم. شیره جانت ز من چادر مینداز بر خوش مزن بر خرمنم. مشگان سیاه هر به وابزار جنگ شر نابی بیش توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. نخست به خلاصه خبرها توجه بفرمایید. رهبران کشورهای گروه 8 نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند. تظاهرات علیه نشست سران 20 کشور صنعتی در کانادا به خشونت کشیده شد. آمادگی کانادا برای تشدید تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و نگرانی آلمان از فعالیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی. کنگره آمریکا طرح تشدید تحریم های جمهوری اسلامی را تصویب کرد. میزان صادرات نفت ایران در سال 57 از 4,656,000 بشکه به 2,357,000 بشکه در سال 87 کاهش یافته است. عفو بین الملل خواستار رفع اتهام از پناهی و شیرزادی شد. روز جهانی پشتیبانی از قربانیان شکنجه و ایران یکی از کانونای شکنجه جهان است. فیلم بهمن قبادی برنده جایزه فستیوال بین المللی مراکش شد. اعتراض دیدبان حقوق بشر به یوتلسات در مورد ارسال پارازیت توسط جمهوری اسلامی ایران. کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی اعلام کرده است که سازمان عفو بین الملل در سندی که روز گذشته منتشر کرد با اشاره به فعالیت‌های مسالمت‌آمیز جعفر پناهی و محمد علی شیرزادی دو فیلمساز در معرض محاکمه ایرانی مسئولان جمهوری اسلامی را به رفع اتهام از ایشان فراخواند. عفو بین الملل همچنین هشدار داد که در صورت بازداشت مجدد جعفر پناهی و محمد علی شیرزادی اقدامات بیشتری را در این باره ترتیب خواهد داد. محمد علی شیرزادی فیلمساز ایرانی روز شنبه 29 خرداد به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شد. قرار است او در هفته‌های آینده به تام فیلمبرداری مصاحبه امدادالدین باقی از مدافعین حقوق بشر و آیت الله منتظری محاکمه شود. امنستی اینترنشنال گفت در صورتی که وی محکوم و زندانی شود، وی را به عنوان یک زندانی عقیدتی خواهد شناخت. شیرزادی یکی از اعضای کمیته دفاع از حقوق زندانیان می باشد که توسط فعال برجسته حقوق بشر امدادالدین باقی تأسیس شده و دفتر این کمیته نیز از در اواسط سال گذشته توسط مقامات جمهوری اسلامی بسته شد. این فیلمساز ایرانی روز دوشنبه 14 دی ماه 88 توسط 5 مرد ناشناس بازداشت و تا مدت ها از محل و وضعیت نگهداری و اطلاعی در دست نبود. کسی از گربه های ایرانی خبری ندارد فیلمی از بهمن قبادی برنده جایزه فستیوال بین المللی مراکش شد. کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد. بنا به گزارش خبرنگار پویا، خبر از شهر رباط مراکش، فیلم کسی از گربه‌های ایرانی خبر ندارد ساخته بهمن قبادی جایزه هیئت داوران بخش مسابقه فستیوال بین‌المللی فیلم مراکش را به خود اختصاص داد. این جایزه در حالی به بهمن قبادی، فیلمساز سرشناس ایرانی، تعلق گرفت که قرار بود امسال هفته سینمای ایران در کادر این فستیوال از فیلمایی از فیلمسازان نامدار ایرانی جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، کیومرز پوراحمد، ابراهیم مختاری و سارا رستگار برگزار شوند. اما در پی تشدید اختلافات میان دولت‌های ایران و مراکش و بسته شدن سفارت جمهوری اسلامی و اخراج سفیر جمهوری اسلامی بنابر درخواست وزیر امور خارجه مراکش، هفته سینمای ایران لغو شد. فستیوال بین‌المللی و سالانه مراکش همه ساله از 18 تا 26 ژوئن در مراکش برگزار می شود. در دومین روز اجلاس سران 7 کشور صنعتی به اضافه روسیه به موضوعات سیاسی و امنیت جهان پرداخته شد. سخنگوی نخست وزیر کانادا گفت رژیم ایران تهدید جدی برای امنیت ما محسوب می شود. از سوی دیگر هیئت مذاکره کننده کانادایی گفت سران 8 کشور صنعتی خواستار اعمال سریع و کامل مجازات های سازمان ملل در قبال جمهوری اسلامی هستند. بنا به گزارش منابع خبری در کانادا، سران گروه 8 از رژیم ایران خواستند به تقاضاهای شورای امنیت توجه کند و برای شهروندان خود حق آزادی بیان قائل شود. آنها در بیانیه خود گفتند رژیم ایران باید قانون را رعایت کند و آزادی بیان عقیده را برای شهروندانش به رسمیت بشناسد. به گفته منابع دولتی کانادا قرار است فشار بر رژیم ایران افزوده شود. 26 ژوئن روز جهانی منع شکنجه و پشتیبانی از قربانیان آن بود. متاسفانه شکنجه هنوز در برخی از کشورهای جهان اعمال می شود و در این زمینه ایران تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی شکنجهگر جمهوری اسلامی در کانون توجه جهانیان قرار دارد. بنا به گزارش رادیو آلمان در تاریخ 26 ژوئن 1987 توافق نامه منع و تقبیع جهانی شکنجه به تصویب رسید. این سند گامی ضروری برای بهبود وضعیت حقوق بشر در جهان بود و شکنجه و دیگر مجازات و رفتارهای ظالمانه ضد بشری و تغییرآمیز را در سراسر جهان آشکارا منع می‌کرد. برای تجدید خاطره با این روز تاریخی، اجلاس عمومی سازمان ملل در سال 1997 تصمیم گرفت که روز 26 ژوئن روز جهانی پشتیبانی از قربانیان شکنجه اعلام شود. روز جمعه 25 ژوئن دبیرکل سازمان ملل به مناسبت این روز در نیویورک اعلام کرد که شکنجه عملی جنایتکارانه و ممنوعیت آن اساسی و واضح است. وی خاطر نشان ساخت که به رغم تقبیه جهانی شکنجه، چنین عملی هنوز در بسیاری از کشورهای جهان رواج دارد و بخشی از نظام قضایی است. بیشتر قربانیان شکنجه همه عمر از پیامدهای آن رنج می‌برند. در نتیجه شکنجه نه تنها جسم آدمی بلکه روح او نیز عمیقاً آسیب می‌بیند و منزلت او زیر پا گذاشته می‌شود. برای پیکار همه جانبه علیه شکنجه باید افکار عمومی را در سراسر جهان بیدار و آگاه کرد. حدود 50 کشور از جمله جمهوری اسلامی ایران هنوز کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل را امضا نکردند. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل از این کشورها خواست هر چه زودتر به این توافقنامه بپیوندند و درهای زندان‌های خود را به روی ناظران سازمان ملل متحد بگشایند. به گفته سازمان عفو بین الملل همکنون در 111 کشور جهان شکنجه اعمال می شود. ایران در این زمینه در کانون توجه جهانیان قرار دارد. عفو بین الملل اعلام کرده است که در ایران بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه و اعمال فشار برای گرفتن اعتراف به شدت رواج دارد. همین سازمان تصریح می کند که همکنون در ترکیه ایرانیان زیادی در بلا تکلیفی به سر می برند که از بیم پیگرد و شکنجه به آن کشور گریختند. سازمان های بین المللی حقوق بشری در جهان بارها از دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل آزار و شکنجه زندانیان انتقاد کردند. به ویژه بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی پس از آزادی گزارش دادند که در زندان‌های جمهوری اسلامی تحت شدیدترین شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفتند. به گفته سازمان‌های حقوق بشری ضرب و شتم، شلاق زدن، تجاوز جنسی از رایج‌ترین روش‌های شکنجه در جمهوری اسلامی است. رهبران گروه 8 کشور صنعتی در بیانیه از ایران خواستند به حاکمیت قانون احترام بگذارد و آزادی بیان را ارج بنهد. بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، روسیه و ایالات متحده آمریکا امسال نیز همانند سال گذشته که جمهوری اسلامی به شدت معترضان به نتایج انتخابات را سرکوب می‌کرد، خواستای خود از ایران را تکرار کردند. در متن این بیانیه آمده است: ما از دولت ایران انتظار داریم که به حاکمیت قانون و آزادی بیان همون گونه که در پیمان‌های بین‌المللی آمده و ایران نیز عضو آنهاست احترام بگذارد. رهبران گروه 8 همچنین از ایران خواستند که به طور کامل قطعنامه‌های شورای امنیت را به اجرا درآورد. در این بیانیه تصریح شده است که ما از تداوم عدم شفافیت در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران و قصد مشخص ایران برای ادامه و گسترش غنی‌سازی اورانیوم به ویژه غنی‌سازی نزدیک به 20% عمیقاً نگران هستیم. در این رابطه گزارشی خواهیم داشت از رادیو فرانسه که دکتر شاهین فاطمی در مورد نشست 8 کشور صنعتی گفتگوی با این رادیو دارد. تا چند لحظه دیگر. در بررسی مسئله روز، نشست کشورهای گروه 20 در کانادا، موضوع گفتگوی شاهرخ بهزادی است با شاهین فاطمی، اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی مطالعات بین المللی. امروز در تورنتوی کانادا نشست سران 20 کشور بزرگ ثروتمند و نوخاسته جهان موسوم به G20 برگزار می‌گردد. یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث و تبادل نظر در این نشست موضوع قانونمند نمودن نهادهای بزرگ مالی و مناسبات مالی و بانکداری جهانی است. بسیاری از ناظران را عقیده بر این است که اتفاق نظر درباره قانونمندی امور مالی جهانی به دست خواهد آمد، لیکن در خصوص رفرم‌های بانکی و برقراری مالیات‌های جدید بر روی عملکرد بانک‌ها هم‌آوازی و اتفاق نظر وجود ندارد. جناب آقای دکتر فاطمی، چگونه می‌توان کشورهایی را با سیستم‌های مالی مختلف با هم هماهنگ نمود به ترتیبی که تحت چارچوب یک مقررات و یک نظم واحد بین‌المللی عمل کنند؟ به نظر من این یک آرزویی است که برآورده نخواهد شد. یکان زمانی که چنین جیمی در دنیا برای امور مالی وجود داشت بعد از جنگ دوم جهانی بود که اینها همه در بریتن وود جمع شدند و در اونجا امریکا تقریبا یک نوع تسلط بی سابقه ای داشت، برای اینکه هیچ کشوری دیگه نه طلا داشت و نه پولش قابل اعتبار بود. بنابراین امریکایی‌ها اومدن و یک سیستمی درست کردن که دلار شد مأخذ پول و قوانینی هم که در اونجا گذشته شد که تا 1975 ادامه داشت، تمام ارزهای کشورهای دیگه بر طبق دلار تأمین شد و هیچ کس هم نمیتونست اونها رو عوض کنه. اون سیستم به هم خورد. الان امکان این که اینا بتونن به توافق برسن به نظر من زیاد نیست. دلیلش هم اینه که بجز اون مواردی که همه در اون سهیم هستن، مثلا سرمایه بانک‌ها عوض اینکه 3% باشه 6% باشه، یا مثلا در اینکه بانک‌ها اعمال خلاف قانون نکنن، یعنی در معاملاتی که ریسک زیاده وارد دو اینا توافق بشه. اما جایی که به توافق نمیرسن اینه که اینا با هم رقابت دارن، یعنی بازارهای مالی دنیا که امروز در لندن و در نیویورک و یکی هم در شرق وجود داره که بین چین و ژاپن هست، اینها در آینده با هم رقابت خواهند داشت و وقتی که چند نفر متاع مشترکی را عرضه میکنن مسلم نمیان روی اصول کلیش به توافق برسن، چون هر کدوم از اینها بخوان یه برتری نسبت دیگری داشته باشن. هم اکنون ما میبینیم که دولت جدید بریتانیا به رهبری آقای کامرون شروع کرده که میخواد اون سیتی لندن رو که مرکز مالی بود دوباره رونق بده و گمان نمیکنم اینها بتونن روی اصول بانکی همونطور که شما فرمودید جز اون اصول کلی که عرض کردم مثل سرمایه بانک‌ها و اینکه بانک‌ها کار ریسک نکنن روی مالیات به توافق نخواهند رسید، برای اینکه هر کشوری سعی میکنه مالیات بانک‌ها میذاره کمتر باشه که بدین وسیله بتونه سرمایه از کشورهای دیگر رو جلب بکنه. آیا این امکان وجود داره که رفرم هایی طراحی بشه که شامل نهادهای بین المللی برخواسته از مناسبات پس از جنگ جهانی دوم بشه؟ بله، یکانه راهی که برای اون وجود داره اینه که اینها بتونن این صندوق بین المللی پول یعنی IMF را دوباره زنده بکنن. تا حدودی هم این کار شده، اما برای اینکه اون کار بشه باید سیستم رأی در اون سازمان تغییر بکنه، چون الان بیشتر سهام تا حالا مال امریکا بوده و مال 4 کشوری که الان تو اتحادیه اروپا هستن و کشورهای مثل چین، مثل هندوستان، مثل برزیل و حتی روسیه زیر بار این مسئله نمیرن. میگن باید که الان تجدید نظر بشه و از آرای امریکا و بلوک اروپا کم بشه و به کشورهای نوخاسته افزوده بشه. اگر روی اون توافق بشه اون موقع ما میتونیم امیدوار باشیم که بالمعال صندوق بین‌المللی پول به یک بانک مرکزی جهانی تبدیل بشه که اگر حداقل جای باشه که به انگلیسی به اون میگن lender of last resort، یعنی وام دهنده آخری یا وام دهنده نهایی. امروز در دنیا چیزی به نام بانک مرکزی وجود نداره و چندین پیشنهاد الان مطرحه که صندوق بین‌المللی پول را تقویت بکنن. تا مقداری هم تقویت شده، همونطور که دیدیم اخیراً در بحران مالی که در اروپا بود صندوق بین‌المللی پول هم برای یونان وارد شد. این یگانه امید است که باقی مونده و همه اقتصاددان‌های مالی امیدشون اینه که با وجود وجود آقای دامینیک استراسکان که رهبریش خیلی موثر بوده تا حالا، اینها بتونن صندوق بین‌المللی پول را از زیر سلطه امریکا خارج بکنن و واقعا به یک سازمان بین‌المللی تبدیل بکنن. چه پیشنهادهایی در زمینه خروج از بحران اقتصادی که الان بخش عظیمی از دنیا رو فرا گرفته ممکنه در این اجلاس مطرح بشه؟ در این اجلاس به نظر من اختلاف شدیدی که وجود داره بروز خواهد کرد، چون پاره از کشورها مثل امریکا هنوز معتقدن که اون محرک اقتصادی، یعنی اینکه دولت بیاد و پول خرج بکنه روی پروژه های مختلف که یک قوتی به بخش اقتصادی بده، از یک طرف وجود داره. از طرف دیگه دولت بریتانیا و دولت آلمان و تا حدودی فرانسه، اینها از حالا شروع کردن به زیاد کردن مالیات، چون اینها از قرض میترسن. در جلسه قبلی که در پیتسبورگ بود، همه نگران رکود اقتصادی بودند و به این تفاهم رسیده بودند که همه این دولت‌ها باید کسر بودجه داشته باشند که اقتصاد سقوط نکنه. الان دوگانگی به وجود اومده. همونطور که عرض کردم، چند کشور بیشتر از قرض میترسن و میخوان مالیات‌ها رو زیاد بکنن، در حالی که امریکا هنوز آقای اوباما معتقده که اقتصادشون به اون مرحله نرسیده و امیدوار هستن که بتونن کشورهای اروپایی را تشویق بکنن که حداقل برای 6 ماه باقی مونده سال همون سیاست قبلی را ادامه بدن. بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. بودید یادآور بشم که آقای شاهین فاطمی اقتصاددان و رئیس مرکز اروپایی مطالعات بین المللی هستند. عاشق کشی شوخی خون باری بیبین لبیه ما جناباری با ما سر جور و جواداری می توزم از اجران تو نتسید آهم دست من و زمان تو تباشد گناه دارم ز تو نام احرابان شدی به دلشوری به جان می توزم از اون دل نهان به جانم که می خواهی نگاهی به من داری یارب سرد این شهر که فرمانم انسان از اون نام احرابان دادم بیداد بر چند بنیادم گو ماه من از آسمان زمین چهره بنماید تا شاهد امید من در فرد بگشاید Don't ever show me, baby, who's your? خب دوستان عزیز، در ادامه برنامه گفتار ادبی خواهیم داشت. رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای ایرانیان ساکن شهر آهوس و اطراف آن برنامه‌های متنوع پخش می‌کند. زمان پخش برنامه رادیو البرز رو بار دیگر به آگاهی شما میرسونم. شنبه از ساعت 8 بامداد تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8 بامداد تا 11. شما می توانید برنامه رادیو البرز رو از طریق وبسایت iranifo.co و همچنین از طریق فیسبوک گوش کنید. ما منتظر شنیدن نظرات شما نسبت به برنامه رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه از طریق تلفن 27582212 و یا از طریق آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com منتظر شنیدن نظرات شما هستیم. هستیم دخترک دخترک بیا نترکیم دخترک بیا دریا رو بگذیم دخترک زنی را می شناسم من که شوق بال و پر دارد، ولی از بس که پرشور است دو صد بیم از سفر دارد. زنی را می شناسم من که در یک گوشه خانه میان شستن و پختن درون آشپزخانه سرود عشق می خواند، نگاهش ساده و تنها، صدایش خسته و محزون، امیدش در تفرداست. زنی را می شناسم من که می گوید پشیمان است، چرا دل را به او بسته، کجا او لایق آن است. زنی هم زیر لب گوید گریزانم از این خانه، زنی هم زیر لب گوید گریزانم از این خانه، ولی از خود چنین پرسد چه کس موهای طفلم را پس از من میزند شانه. زنی آبستن درد است، زنی نوزاد غم دارد، زنی میگرید و گوید به سینه شیر کم دارد. زنی با بار تنهایی لباس تور می بافد، زنی با تار تنهایی لباس تور می بافد، زنی در کنج تاریکی نماز نور می خواند. زنی خو کرده با زنجیر، زنی مأنوس با زندان، زنی خو کرده با زنجیر، زنی مأنوس با زندان. تمام سهم او این است، نگاه سرد زندانبان. زنی را می شناسم من که می میرد ز یک تحقیر، ولی آواز می خواند. زنی را می شناسم من که می میرد ز یک تحقیر، ولی آواز می خواند که این است بازی تقدیر. زنی با فقر می سازد، زنی با عشق می خوابد، زنی با حسرت و حیرت گناهش را نمی داند. زنی واریس پایش را، زنی درد نهانش را، ز مردم می کند مخفی که یک بار نگویندش چه بدبختی چه بدبختی. زنی را می شناسم من که شعرش بوی غم دارد، ولی می خندد و گوید که دنیا پیچ و خم دارد. زنی را می شناسم من که هر شب کودکانش را به شعر و قصه می خواند، اگرچه درد جانکاهی درون سینه اش دارد. زنی می ترسد از رفتن، زنی می ترسد از رفتن که او شمعیست در خانه، اگر بیرون رود از در چه تاریک است این خانه. زنی شرمنده از کودک که نار سفره خالی، که ای طفلم بخواب امشب بخواب آری، و من تکرار خواهم کرد سرود لا ایلا لایی. زنی را می شناسم من که رنگ دامنش زرد است، شب و روزش شده گریه، که او نازای پردرد است. زنی را می شناسم من که نای رفتنش رفته، قدمهایش همه خسته، دلش در زیر پاهایش زنت فریاد که بسته. زنی را می شناسم من که با شیطان نفس خود هزاران بار جنگیده و چون فاتح شده آخر به بدنامی بدکاران تمسخروار خندیده. زنی آواز می خواند، زنی خاموش می ماند، زنی حتی شبانگاهان میان کوچه می ماند. زنی در کار چون مرد است، به دستش تاول درد است، زبس چه رنج و غم دارد، فراموشش شده دیگر، جنینی در شکم دارد. زنی در بستر مرگ است، زنی نزدیکی مرگ است، سراغش را چه می گیرد؟ نمی دانم. شبی در بستری کوچک زنی آهسته می میرد. زنی هم انتقامش را ز مردی هرزه می گیرد. زنی را می شناسم من. سلام، برنامه ادبی فرهنگی امروز یک شنبه ششم تیر ماه 1389 برابر 27 ژوئن 2010 را با سروده‌ای که هفته گذشته بر روی بیشتر سایت ها دیده می شد و احتمالاً از خانم سیمین بهبانیس را شنیدید. دیروز در ایران سالروز ولادت حضرت علی و روز پدر بود. با گرامی داشت روز پدر و تبریک به همه پدران و مادران، امیدوارم که همیشه و در همه حال آنان که سایه پدر و مادر بالای سرشان هست قدر بدانند و از خدا خواهانم که پدر و مادرها هم در به انجام رساندن بار مسئولیتی که بر دوش دارند و آن تربیت و پرورش فرزندان سودمند و مسئولیت پذیر و نوع دوست است موفق و کامیاب باشند. در اینجا یاد پدران و مادران ایرانی است که برای ما زحمت کشیده اند و امروز میان ما حضور ندارند و چهره در نقاب خاک کشیده اند را گرامی می داریم. روحشان شاد. از حوادث اتفاقات تیر ماه، یکی بستن مجلس شورای ملی به توپ در 102 سال پیش، یعنی در روز اول تیر 1287 خورشیدی است که حوادثی را به دنبال داشت که با شعری از علامه دهخدا در باره آن سخن میگوییم. پنجم تیر ماه هم سال روز درگذشت زنده یاد خانم مهستی خواننده معاصر از که در ادامه ترانه معروف ایشان به نام بستر غم که شعرش از شادروان تورج نگهبان با آهنگسازی آقای مهندس همایون خرم‌عصر را میشنویم. پاسخ به سؤال تنی چند از شنوندگان و داستانی از مثنوی مولوی بقیه برنامه را تشکیل میدهد. بعد از تو ها در بستر غم می توان خود. بعد از تو ها بعد سخن ها می توان گفت. بعد از تو هم این سوز هجران هرگز نمی آید به بی تو هم این عشق بی فرجام من شاید که پا بر جا بماند یا نماند. بی تو هم دریای بی آرام دل شاید به تو من که روز بای دلم هستم کیز غم پروا کنم میروم عشق و وفا رو بعد از این رتبا کنم دل به دریا میزنم تا که دل دریا شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه مصمتی از شادروان علامه علی اکبر دهخدا را برایتان می‌خوانم. البته خواندن این شعر احتیاج به مقدمه کوتاه دارد که شنیدن آن خالی از لطف نیست. پس از اون که مظفرالدین میرزا شاه قاجار در سال 1284 قمری هجری برابر با 1324 شمسی فرمان مشروطه را امضا کرد و مدتی بعد از آن درگذشت، پسرش محمد علی میرزا به شاهی رسید و از همان ابتدای کار ناسازگاری و کارشکنی و مخالفت با مشروطیت را آغاز کرد. وی که سیاست‌های دولت روسیه تزاری را اجرا می‌کرد، از هر کوششی برای به منبسط رساندن مشروطه خودداری نکرد و اعمالی را انجام داد که به استبداد صغیر معروف شد. پس از مقاومت سرسختانه نمایندگان مجلس شورای ملی و تحسن در مجلس، به دستور محمد علی شاه یک افسر قزاق که لیاخوف نام داشت و روسی بود و مأمور انتظامات تهران بود و به هیچ کس پاسخگو نبود به جز شاه، به دستور محمد علی میرزا و مشاورت ژنرال شاپشال روسی که مشاور اعظم و همه کاره و از نزدیکان محمد علی میرزا بود، با گروه قزاق به مجلس حمله کردند و اونو با توپ بستن، عده‌ای رو کشتن و عده‌ای رو هم دستگیر کردن. این حادثه روز اول تیر 1287 یعنی 3 سال بعد از فرمان مشروطه انجام گرفت. روز دوم محمد علی میرزا به باغشار رفت و نمایندگان و دستگیر شدگان رو به اونجا انتقال دادن و سوم تیر تعداد از آزادی خواهان و مشروط طلبان رو در اونجا شهید کردن. البته باید بدونیم که محمد علی میرزا سابقه اینجور کارها هم داره، چون وقتی که ناصرالدین شاه کشته شد و میرزا رضای کرمانی رو گرفتن به عنوان قاتل، 3 آزادی خواه و روشن فکر به نام زنده یادان شیخ احمد روحی، میرزا آقاخان کرمانی و میرزا حسن خبیرالملک رو بنا به درخواست امین السلطان صدر اعظم سر برید در تبریز و سر اونا رو به تهران فرستاد. بله، در روز سوم تیر یکی از کسانی که در باغشاه با طناب خفه شد، میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل یا میرزا جهانگیرخان شیرازی، مدیر روزنامه سور اسرافیل بود. حاج میرزا نصرالله بهشتی معروف به ملک المتکلمین بود و شیخ احمد تربتی معروف به سلطان العلمای خراسانی صاحب و مدیر روزنامه روح القدس. علامه علی اکبر دهخدا سالها با مرحوم میرزا جهانگیرخان شیرازی همکار بود و در روزنامهش مقاله و مطلب می نوشت. وقتی که این اتفاق افتاد، قبلا دهخدا از ایران خارج شده بود و در ایران حضور نداشت، چون تمام آزادی خواهان تعدادشون به عثمانی و کشورهای دیگه فرار کرده بودن. علامه دهخدا خودش در مورد این مصمتی رو که میخوام بخونم این مقدمه رو مینویسه که در روز 22 جمادی الاول 1326 قمری مرحوم میرزا جهانگیرخان شیرازی رحمت الله علیه یکی از 2 مدیر سور اسرافیل را قزاق‌های محمد علی شاه دستگیر کرده و به باغشاه بردند و در 24 همان ماه یعنی 3 تیر در همان جا او را با طناب خفه کردند. در همان اوقات شبی مرحوم میرزا جهانگیرخان را به خواب دیدم در جامعه سپید و به من گفت چرا نگفتی او جوان افتاد. من از این عبارت چون این فهمیدم که میگوید چرا مرگ مرا در جایی نگفته ای یا ننوشته ای. بلافاصله در خواب این عبارت به خاطرم آمد که یادار ز شمع مرده یادار. از خواب بیدار شدم، چراغ را روشن کردم و 3 قطعه از مصمت را سرودم و فردا گفته های شب را تصحیح کرده و 2 بند به آن افزودم که در شماره اول سور اسرافیل چاپ سوئیس چاپ شد. حالا این شعر بدین صورت است: ای مرغ سحر چو این شب تار، ای مرغ سحر چو این شب تار، بگذاش ز سر سیاه کاری، و از نفخه روح بخش اسحار رفت از تر خمرگان خفتگان خماری، بکشود گره ز زلف زرتار محبوبه نیلگون اماری. یزدان به کمال شد پدیدار و حریمن زشت خو حساری. یادار یادار ز شمع مرده یادار. ای مونس یوسف اندر این بند تعبیر عیان چو شد تو را خواب. دل پر ز شعف لب از شکرخند محسود عدو به کام اصحاب. رفتی بر یار خیش و پیوند آزادتر از نسیم و مهتاب. زان کو همه شام با تو یک چند در آرزوی وصال احباب. اختر به سحر شمرده بازا چون باغ شود دوباره خرم. ای بلبل مستمند مسکین و سنبل و سوری و سپرغم. آفاق نگار خانه چین. گل سرخ و برخ عرق ز شبنم. تو داده ز کف قرار و تمکین. زان نوگل پیش رست که در غم ناداده به نار شوق تسکین. از سردی دی فسرده یادا. ای همراهتی پور عمران بگذشت چو این سنین معدود. وان شاهد نقض بزم عرفان بنمود چو بعد خیش مشهود. و از مذبح زر چو شد به کیوان هر صبح شمیم انبر و عود. زان کو به گناه قوم نادان در حسرت روی عرض موعود. بر بادی جان سپرده یادا. چون گشت زنو زمان آباد ای کودک دوره طلایی. چون گشت زنو زمان آباد ای کودک دوره طلایی. و از طاعت بندگان خود شاد بگرف ز سر خدا خدایی. نه رسم ارم نه اسم شداد گل بست زبان جاش خواهی. زان کس جز نوک تیغ جلاد مأخوذ به جرم حق ستایی. تسلیم به سال خورده یادار یادار ز شمع مرده یادار. اکنون شنوندگان عزیز ترانه چشم سحر با صدای سرکار خانم مرضیه، شعر از معینی کرمانشاهی و آهنگ از عباس شاپوری را با هم میشنویم. Thank you. از بس با خود پرستی دگر دل کندم از قید هستی. در این صورت آدمی تا ندیده سیرت چرا دین و دل ببازد. شنوندگان عزیز، در هفته گذشته یکی از شما دوستداران خوب علاقمنده رادیو البرز در مورد شعر و اینکه چگونه شعر رو میتونیم بدونیم که یک شعر رو درست میخونیم یا نه سوال کردم. البته من به طور خلاصه به ایشان پاسخ دادم، چون فکر کردم ممکنه تعداد دیگر از شنوندگان این بحث برایشون جالب باشه، کاملتر توضیح میدم. همانطور که میدونیم شعر یا نظم برخلاف نثر دارای وزن و آهنگینه. خواندن شعر برای خودش قاعده و قانونی داره که اگر اون رو رعایت نکنیم زیبا و گوشنواز نیست. با زدن چند تا مثال این مطلب رو بیشتر توضیح میدم. البته این که بحث وزن و بحر و عروض و قافیه باید بدونیم که یک بحث کاملا اختصاصیه که از حوصله این برنامه خارجه، ولی اگر کسی طالب باشه و بخواد میتونه حضوری با من تماس بگیره تا بیشتر و کاملتر براش توضیح بدم. اگر ما در خوندن شعر حرکتی مانند ا ا او یا ساکن یا به قول قدیمی ها زمه زمه فتحه یا زبر و زیر و پیش اینو تغییرش بدیم، وزن و آهنگ شعر عوض میشه و گاهی هم معنی. مثلا حافظ یه غزل داره که با این بیت شروع میشه: دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، درد که داد درد پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود ز دستم، اگر دیده باشیم این دل لامش ساکن هست یعنی حرکتی نداره، اگر بیام لامی که ساکن هست کسره بیدیم یعنی بچسبونش به می رود بشه دل می رود، وزن شعر به هم می خوره. یا مثلا اگر در غزل دیگه ای که هست فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش، در یکی از ابیاتش این هست که جای آن است که خون موج زند در دل لال، زین تقابن که خزف می شکند بازارش. اگر ما در دل لال بیام لام رو که کسره داره کسرش رو حذف کنیم و اونو ساکن کنیم، وزن و آهنگ شعر زیبا به گوش نمیرسه. بگیم جای آن است که خون موج زند در دل لال، زیبا به گوش نمیرسه و مانند یک نوازنده است که یه نوت موسیقی رو یا تون بزنه یا کند بزنه یا اصلا اشتباه بزنه. البته اگر انسان در اثر تمرین و خوندن و گاه پرسیدن و ممارست کنه در خوندن شعر، میتونه شعر رو صحیح بخونه. این یکی. بعضی اوقات کل بیت شعر و اینکه یک کلمه رو در شعر به چه صورت بخونیم بستگی به کلمات دیگه هست که در اون بیت اومده و بدین وسیله حرکت بعضی از کلمات مشخص میشه. برای مثال ما در فارسی یک کلمه سه حرفی داریم که از میم و لام و کاف تشکیل میشه و با توجه به حرکت هایی که میگیره ا ا او میگیره، چهار تا کلمه با چهار تا معنی مختلف ازش درست میشه: ملک یعنی فرشته، ملک یعنی پادشاه، ملک یعنی کشور، ملک یعنی یه پارچه آبادی، یه زمین، یه چیزی که آدم داره. که البته میدونیم که در زبان فارسی و در ایران ما بعد از اون که کلاس دوم و سوم ابتدایی رو تمام میکنیم، موقع نوشتن کلمات حرکت های زیر و زبر و پیش رو نمی نویسیم و با توجه به متن و با توجه به سابقه ذهنی که داریم کلمات رو می خونیم. حالا اگر ما میام یه مصرع شعر داشته باشیم، مثلا از کجا بفهمیم که این میم و لام و کافی که اومده ملک باید بخونیم یا ملک باید بخونیم یا ملک باید بخونیم؟ مثلا ملک در آسمان صد آفرین گفت. چون میدونیم ملک به معنای فرشته است و اصطلاحاً میگن ملائک و ملک در آسمون قرار داره، بنابراین ما اینجا نمیتونیم بگیم ملک در آسمان صد آفرین گفت. درستش اینه که ملک در آسمان صد آفرین گفت. و یا جای دیگه: ملکا ذکر تو گویم. اینجا شعریش از صنایع غزنوی در مملوق ستایش خدا، چون خدا پادشاه عالم هست، ملکا ذکر تو گویم، نه ملکا ذکر تو گویم، چون یعنی ای پادشاه جهان من ذکر و سپاس تو رو میگم، اینجا ملک درسته نه ملک. خب یکی از اساتید که در ادبیات فارسی و شعر و حافظ شناسی استخوان خورد کرده بود و خورد کرده است، یه دفعه در مجلس اینو میگفت، البته این نقل به مضمون هست، یعنی کاملا نیست که حرف کلمات دونه دونه مال اون باشه، یعنی معنی و چکیده بحثی که اون میکرد این بود که میگفت ما میام و ادعای حافظ خوانی میکنیم، دو سه تا غزل حافظ رو که به تواتر شنیدیم، بارها شنیدیم یا خوانده ایم، وقتی که ازمون شعر میگن از حافظ بخون، اون ارائه میدیم، با بهبه و چهچه حاضرینم روبرو میشیم. آقا جان، این کلمه اونه، تکی کلامش آقا جان بود، آقا جان غزلیات اصلی و منسوب به حافظ بیشتر از 500 غزله، چرا از دیگر غزلیات حافظ استفاده نمی کنید؟ بعضی از غزلها و نه تنها شعر، بلکه متنی رو که می خوام بخونیم باید بارها و بارها بخونیم و تکرار کنیم تا صحیح بخونیم. مثلا حافظ غزلی داره به نام سمن بویان قبار هم چو بنشینند بنشانند، پری رویان قرار از دل چو بستیزند بستانند. کلماتی هست که ظاهرا مثل هم نوشته میشه ولی تلفظ یکسانی ندارن. مثلا یکی از ابیاتش این هست که سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، دریابند و دریابند و اگر بنویسیم و حرکتهاشون نگذاریم مثل هم خونده میشه. سرشک گوشگیران را چو دریابند دریابند، رخ از مهر سحرخیزان نگردانند اگر دانند. و استاد در پایان میگفت که بابا هر غزلی 18 بیت بیشتر نیست، قبل از ارائه دادن و خواندن برای دیگران چند بار خودتون بخونید، حد اکثر 10 دقیقه وقت میگیره، بعد ارائه بدید. و البته بازم میگفت سعی کنید، یادش بخیر، میگفت سعی کنید معنی شعر رو هم همزمان درک کنید، نه مثل توتی فقط تکرار کنید بدون این که معنیشو دریابید. خب حالا برای که تنوع در کار انجام بشه، شنوندگان عزیز تصنیف سمن بویان رو با صدای شادروان ایرج بسطامی و غزل حافظ با آهنگسازی زنده‌یاد پرویز مشکاتیان رو میشنویم و به شاهکاری که حافظ در استفاده از کلماتی که ظاهراً به یک صورت نوشته میشوند توجه کنید. سمن بویا مبارک سمن بویا مبارک شو بنشینه بنشانه، سمن بویا مبارک سمن بویا مبارک شو بنشینه بنشانه، پری رویا قرار از ده پری رویا قرار از ده و بستیزم بستانم. به فتراک جفا دل چو بر پردن بر بنده به فتراک جفا دل ها شو بربندن بربندن ز زلف انورین جان ها ز زلف انورین جان ها شو بکشای شنوندگان عزیز، در این قسمت به داستانی از مثنوی مولوی میپردازم که امیدوارم مورد توجه قرار بگیره. این داستان داستانی است از دفتر دوم مثنوی مولوی درباره تقلید، عادتی که متاسفانه بعضی از ماها داریم بدون این که به اون فکر کنیم، و بدترین تقلید، تقلید کورکورانه است. حال ببینیم مولانا محمد بلخی چه میگه. صوفی در خانقه از ره رسید، مرکب خود برد و در آخر کشید. آبکش داد و علف از دست خیش، نه چنان صوفی که ما گفتیم پیش. احتیاطش کرد از سهو و خباط، چون قضا آید چه سود از احتیاط. صوفیان درویش بودند و فقیر، کاد فقر ان یکن کفرن یبیر. ای توانگر که تو سیری، هین مخند بر کژی آن فقیر دردمند. از سر تقصیر آن صوفی رمه، خرفروشی در گرفتند آن همه. که از ضرورت هست مرداری مباه، بس فسادی که از ضرورت شد صلاح. هم در آن دم آن خرج بفروختند، لوت آوردند و شمع افروختند. ولوله افتاد اندر خانقه، کم شبان لوت و سما است و شره. چند از این صبر و از این سه روزه چند، چند از این زنبیل و این دریوزه چند. ما هم از خلقیم و جان داریم ما، دولت امشب میهمان داریم ما. تخم باطل را از آن میکاشتن، کانچ آنجا نیست جان میپنداشتند. وان مسافر نیز از راه دراز، خسته بود و دید آن اقبال و ناز. صوفیانش یک به یک بنواختند، نرد خدمتهای خوش میباختند. آن یکی پایش همی مالید و دست، وان یکی پرسید از جای نشست. وان یکی افشان گرد از رخت او، آن یکی بوسید دستش را و رو. خلاصه تا اینجا اینکه یک صوفی از به شهری رسید و در خانقاهی رفت، الاغی داشت و الاغشو برد در طویله بست و آب علفی بهش داد و رفت در خانقاه. افرادی که در خانقاه بودن درویش و فقیر بودن و مدتی هم بود که چیزی قابل دندونگیری نخورده بودن. اینها به هم گفتن که این بابا که اومده خرشو میفروشیم و سورساتی جور میکنیم، چقدر مگر ما باید گشنگی بخوریم و زندگی کنیم. اومدن و به اون مسافرم که از راه دور رسیده بود، خسته بود، اونو احترام بهش گذاشتن و یکی دستشو میمالید و یکی پاشو، یکی ازش احوال میپرسید اهل کجا هستی. خلاصه خیلی عزت و احترامش کردن و رفتن خرا فروختند و غذایی خریدن و چراغی روشن کردن و خلاصه جشنی گرفتند. صاحب خر گفت چون میدید میلانش به وی، گر طرب امشب نخواهم کرد چی. صاحب خر گفت بد نیست، ما خب اینجا هستیم، اینا جشنی گرفتن، خب ما پهلوی اینا میمونیم و یک حظی میبریم. لوت خوردند و سما آغاز کرد، خانقه تا سقف شد پر دود و گرد. دود مطبخ گرد آن پاکوفتن، زشتیاق و وجد جان آشوفتن. گاه دست افشان قدم میکوفتند، گه به سجده صفه را میروفتند. چون سما آمد ز اول تا کران، مطرب آغازید یک ضرب گران. خر برفت و خر برفت آغاز کرد، زین حرارت جنبه را انباز کرد. زین حرارت پای کوبان تا سحر، کف زنان خر رفت و خر رفت ای پسر. از ره تقلید آن صوفی همین، خر برفت آغاز کردن در هنین. نشستند و غذا آوردن و خوردن و بعد به ذکر گرفتن و مطربی که اونجا دف میزد و آهنگی میزد آهنگی گرفت به نام خر برفت و خر برفت و خر برفت. تمام صوفیان شروع کردن به گفتن خر برفت و خر برفت و خر برفت. و اون صوفی که صاحب خر بود و نمیدونست که خرشو فروختن و این غذا و این سورسات از پول اون خر هست، اونم همراه آنها با شور و ولوله خاصی شروع به گفتن خر برفت و خر برفت و خر برفت کرد. چون گذشت آن نوش و جوش و آن سما و روز گشت و جمله گفتند الوداع، خانقه خالی شد و صوفی بماند. گرد از رخت آن مسافر میفشاند، رخت از حجره برون آورد او، تا به خر بربندد آن همراه جوی، تا رسد در همراهان او میشتافت. رفت در آخر خر خود را نیافت. گفت آن خادم به آبش برده است، زان خرک دوش آب کمتر خورده است. خادم آمد گفت صوفی خر کجاست؟ گفت خادم ریش بین جنگی بخواست. گفت من خر را به تو بسپرده ام، من تو را بر خر موکل کرده ام، از تو خواهم آنچه آوردم به تو، بازده آنچه که بسپردم به تو. صبح که تمام شد و خواست از اونجا حرکت کنه، آمد اسباب اساسیش برداشت رفت در طویله که سوار خر بشه، دید خر نیست. به اون مستخدمی که اونجا بود گفت خر من کو؟ خر من دست تو سپردم. اگر و باید اون چیزی که به دست سپردم امانتو به من بدی. خادم گفت من خر رو اونها بردند. گفت پس باید بریم پهلوی قاضی، بریم پهلوی حاکم. گفت من مغلوب بودم، صوفیان حمله آوردند و بودم بیم جان. خادم گفت صوفیا اومدن و این خر رو از من گرفتن، چون اونا تعدادشون زیاد بود، من ترسیدم و نتونستم حریفشون بشم. تو جگر بندی میان گربکان، اندر اندازی و جویزان نشان. تو یه دونه جگر گوسفند و بندازی جلو چند تا گربه، دیگه ازش اثری میمونه؟ گفت گیرم که تو ظلمن بستدن، قاصد خون من مسکین شدن. تو نیایی و نگوی مرمرا، که خرد را میبرنده بی نبا. گفت گیرم که اونها اومدن و تو رو مجبور کردن که خرو ازت بگیرن، چرا نیمدی به من بگی؟ گفت والله آمدم من بارها، تا تو را واقف کنم زین کارها. تو همی گفتی که خر رفته ای پسر، از همه گویندگان بازوغتر. باز می گشتم که او خود واقف است، زین قضا راضی است، مردی عارف است. گفت آن را جمله می گفتن خش، مرمرا هم ذوق آمد گفتنش. مرمرا تقلیدشان برباد داد، که 200 لعنت بر این تقلید باد. زانگ صوفی را طمع بردش زرا، مان در خسران و کارش شد تبا. طمع لوت و طمع آن ذوق و سما، مانع آمد عقل او را زتلا. خادم گفت من چندین بار اومدم بهت بگم که اینا خرتو بردن و میخوان بفروشن و خرتو بردن و فروختن. وقتی دیدم تو خودت ذکر گرفتی که خر برفت و خر برفت و خر برفت، گفتم حتما خودت بهتر از همه چیز میدونی. خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم، چون وقت بیشتری نداریم. تا برنامه دیگر و موضوع دیگر، شاد و تندرست و پیروز باشید. سرتان سبز و دلتان خوش. خدا یار و نگهدارتان با. چرا تو دل می‌سازی بهار من نمی‌شوی چه بود آن گناه من که یار من نمی‌شوی بهار من گذشت شاید جمال تو شکفت در خیال من چرار می کنی نظر به زردی جمال من